haar wilde haren zo zorgeloos en blij. Mijn mooie kinderjaren, die zijn voorgoed voorbij. Verleden wordt immer vager, maar hoe de tijd ook vliegt. En wat hier ook verwagen mag, één ding vergeet je niet. Mijn ouderhuis, dat zal ik nooit vergeten, waar ik als kind zo van mijn jeugd genoot. Waar ik vaak op vaders knieën heb gezeten en werd vertroeteld op mijn moeders schoot. Mijn ouderhuis, dat zal ik nooit vergeten, of noodlot drukt of wilde mij stoot. Denk ik steeds aan mijn kinderjaren, vol jeugd en vreugd, die tijd vergeet je nooit. Wie kan als kind beseffen hoe later eens de smart de mensenziel kan treffen, hoe het noodlotjes ontstart. Je kunt het nooit waarderen zolang je als kind nog leeft. Geluk dat de mensen ouder huis en nog zijn ouders heeft. Mijn ouder huis, dat zal ik nooit vergeten, waar ik als kind zo van mijn jeugd genoot. Waar ik vaak op vaders knieën heb gezeten en werd vertroeteld op mijn moeders schoot. Mijn ouderhuis, dat zal ik nooit vergeten, of noodlot drukt of wilde mijn stoot. Denk ik steeds aan mijn kind. Jaren, vol jeugd en vreugd, die tijd vergeet je nooit.